Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, Bisiklet Zinciri'nde geçen hafta biliyorsunuz linç üzerine konuşmaya başlamıştık. İlgili müziklerini, özellikle blues tabii dinledik. Afrikan Amerikan kitlelerin saldırıya uğramasından ötürü lynching deyince, özellikle Amerika'da linç kültürü ya da linç davranışını incelediğimizde kaynakların çoğunlukla Amerika'daki Afrika kökenli vatandaşlarının başına gelenler anılır. Fakat geçen hafta da söylediğim gibi daha çok bu davranış biçimini, bunun fiziki şiddete dayanmasa da sözel şiddet de olabilir bu, bir grubun belli bir amaç için o amaçlarında kendilerine göre hakları olsa da gerçekten davalarının haklı olup olmadıklarının çok önemli olmadığı sebeplerle bir kişi veya kişiye karşı, hatta bazen bir kavrama karşı başlattıkları bir topyekün eylem. Tabii ki burada genelde şiddet ve ölümle sonuçlanan olaylar oluyor. Ve de dolayısıyla topyekün yapıldığı için de bu grup davranışı hem sosyal psikolojinin konusu, hem linç kültüründe genelde bir politik, hatta sosyal politik sebeplere indirgendiği için olayın sosyal politik tarafı da var ve bu olayların sonucunda yaşanmış acıların tarifi ya da işte bir takım tedavisi içinde kullanılan, beslenen müzikler var. Ve geçen hafta da söylediğim gibi Mississippi Burning filminde olduğu gibi bu konuyu ayrılmış filmler de var. Dolayısıyla linç kültürü Bisiklet Zinciri'nin program başında ve sonunda duyduğunuz gibi bilim, film, müzik ve hatta sosyal politikayı bir araya bağlayan bir konu oluveriyor. Ama gene geçen hafta da söylediğim gibi bazı makalelerden de örnekler verdim size. Fakat bakış açısının biraz daha genelde biraz grup davranışı, biraz politika temelli olduğunu, pek bir sinir bilimi ihtiva etmediğini ya da sinir bilim çerçevesinden ya da evrimsel biyoloji perspektifinden bu konuya daha az bakıldığını fark ettiğim için ben geçen hafta biraz oralara değindim. Bugün de bir iki bilgi daha aktarıp bu konuda yine ilgili müzikleri dinleyerek linç programını sürdüreceğiz. Geçen hafta anmadığım ama sorduğunuz bir iki sorudan yola çıkarak onlara da cevap verme amacıyla bir iki makaleyi tekrar hatırlatayım. Bunlardan bir tanesi Kimberly Banks'in yazdığı African American Review, 38. bölümde var bu. Bu journal article, makale başlığı da Like a Violin for the Wind to Play. Bir diğeri, geçen hafta örneklerini ver, daha doğrusu içeriklerinden örnekler vermiştim. Lynch için kognitif neuroscience'ini bir parça ele alıyor. The Wire adlı internet sitesinde, Science bilim bölümünde de review edildi bu, özetlendi. Dediğim gibi The Cognitive Neuroscience of Lynching adını taşıyor. Sumaiya Şaik tarafından yazılmış. Geçen hafta o makaleden topyekün saldırma ile ilgili insan motivasyonunun birazcık beyin ve sinir bilim temellerini aktarmış oldum. Bir iki şeyi fırsatım olmamıştı. Belki onu bugün müzikten sonra aktarabilirim. Bir ilginç aksiyon da bu konuyla ilgili. Georgia Senfoni Orkestrası'nın Afrikan Amerikan bestecilere ağırlık vererek düzenlediği bir festival diyelim. 20 ve 21 Nisan evet tarihlerinde gerçekleşmiş. Bu da tabii hem Afrikan Amerikan bestecileri yer veren ama bir o kadar da bestecilerin aslında bu konuda yaptığı senfoni ve daha doğrusu müziklere ayrılmış. İlk dinleyeceğimiz William Grant Still'in birinci senfonisi örneğin, And They Lynched Him on a Tree, ağacı asarak linç ettiler gibi başlığa da sahip. Aslında Amerikan, Afrikan besteciler içerisinde en önemlilerinden birisi olarak kabul ediyor Grant ve de Library of Congress'a göre de 1930'da ilk seslendirilen bir profesyonel orkestra tarafından seslendirilen ilk Afrikan Amerikan besteci. İşte onun bir numaralı senfonisini dinleyelim. Senfonisinin adı da Afro Amerikan. 1895 yılında doğmuş ve 1978 yılında hayatını kaybetmiş William Grant Still, 150'den fazla yazdığı eser arasında Afro Amerikan başlıklı ve Amerika'nın tarihinde önemli yer almış, geçen hafta da bahsettiğim çeşitli linç olaylarının da akabinden bestelediği bir senfoni bu. Biz şimdi onu Georgia Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Thank you. Thank you. William Grand Steel'den geldi bu Afro-Amerikan başlıklı bir numaralı senfonisiydi. Bugün Lynch programına devam ediyoruz ve dolayısıyla da bu konuyla ilgili besteleri, bestecileri de dinleyerek programı birazcık zenginleştireyim. Çünkü dediğim gibi 20-21 Nisan tarihleri arasında Georgia Senfoni Orkestrası Afrika-Amerika kökenli vatandaşlarının, bestecilerinin bestelerini çalarak Lynch kültürüyle ilgili neredeyse bir başka bir platform açıvermişti müzikle ilgili olarak. Orada biraz önce dinlediğimiz William Grand Steel'in işte Afro-Amerika başlıklı birinci senfonisini çalmakla beraber biraz sonra dinleyeceğimiz gene Lynch'in draması ve klasik müzikle alakasını son derece estetik açıdan da müzikal kompozisyon açısından da son derece yukarı çıkarmış Afro-Amerikan bestecilerin yapıtları olması itibariyle ilginç. Bir diğeri de dediğim gibi Shout for Joy adını taşıyor. Adolphus Hailstork. Gene Georgia Senfoni Orkestrası bunu da çalmış. Bunu bu müziği de dinlemeden önce topyekün Lynch kültürün arkasında bazı tartışmalar da var. Örneğin nasıl olur da işte Lynch kültürünü anlayabiliriz? Bir grup insanın kendi davaları her neyse, kendi inançları her neyse, onların aksine bir iş yapıldığına inandığı anda bir araya gelip ölüme kadar gidebilen bir şiddette bulunuyor. Bununla ilgili çeşitli hipotezler, teoriler mevcut. Çünkü mobbing yani topluca saldırma aslında memeliler ve daha alt sıradaki hayvan gruplarında olan ve insanın da avlanma kültüründen bu yana bir araya gelerek aslında savunma amaçlı saldırıya evrimsel biyoloji kaynaklarından da gördüğümüz kadarıyla açık olması insanı aslında galayağına getirebilen bir beyin yapısına ve vücut yapısına zaten itiyor. Bu açıdan bakıldığında evrimsel biyoloji kaynakları da insanların birlikte hareket edebilmesi ki bu işte senkronize de olunabilir. Bunun neticesinde bir ev de yapılabilir ama kendisinden daha kuvvetli yırtıcı hayvanlara karşı birkaç kişi birleşerek bir ekip işiyle yırtıcıyı uzaklaştırabilir ya da yırtıcıya en iyi savunma saldırıdır perspektifiyle saldırabilir. Dolayısıyla aslında insan ırkının bir arada hareket ederek zarar verme davranışı sebebi ne olursa olsun süregelen bir davranış. Dolayısıyla da birlikte saldırmaya, birlikte hareket etmeye aslında ama birlikte hareket ederek saldırmaya da eğilimli olduğunu söyleyenler var. Buna da karşı çıkmak o kadar kolay değil. Bu konuda özellikle kuşlarla yapılmış deneyler var ama konumuz bu hafta insanlarla ilgili olduğu için geçen hafta aktardığım şeyi tekrar söyleyeyim. Onunla ilgili soru gelmişti çünkü Sumaya Şaik Lynch'in bilişsel sinir bilim perspektifini iyi aktarmış. Ona ulaşabilirsiniz The Wire adlı internet sitesinden. Orada zaten bir araya gelinerek yapıldığında yani saldırının topyekün gerçekleştiğinde işte o ilkel beynin daha fazla aktif olduğu hatta işte amigdalayla premotor korteksin bir arada aktif olduğu için çok daha insan üzerinde etkili bir güdüye neden olduğunu yani o biraz önce bahsettiğim makalede ele almış. Gene bu makalede birlikte bağırılarak bir intikam ya da işte bir cezalandırma hukukun yapamadığını yapma arzusunun birlikte beraber bağırıldığında çok daha büyük bir motivasyona yol açtığını da söylemiş. Evet biraz önce William Grand Steel'den birinci senfonisini dinlemiştik. Gene Adolphus Hailstork'un Georgia Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmiş Shout for Joy'u dinleyelim. O da Steel gibi yine profesyonel orkestralarca her ne kadar Grand Steel ilk kez çalınan bir Afro-Amerikan besteci olsa da Hailstork da daha sonra profesyonel orkestralar tarafından seslendirilen eserleri çalınan bir besteci olması ve de bu konuyu insan linci konusunu da işlediği için son derece ilintili. Şimdi Shout for Joy'u dinleyelim Adolphus Hailstork'un bestesi. Adolphus Hailstork'un Shout for Joy'ni dinledik. Süremizin de böylece sonuna geliyoruz. Linç kültürünün hem sinir bilimsel hem de psikolojik detaylarını vermeye devam edeceğim. Eğer önümüzdeki hafta bu programa, bu konuya kaldığım yerden devam edebilir miyim ya da değiştirir miyim? Şimdi henüz karar vermedim ama elimdeki kitaplardan aktaracağım şeyler var. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da programla ilgili detaylara da bakmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.